إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برام بي تبارك وتعالى جي سنو درس توحيد بني أمل سوبا جوجت جي سنو تيربو دي شرح الجامع لعبادة الله وحده. مملي بليجي نيجي عندك برام تيربي كلم خيتو جامو ينغا خمين تنيني sunu borom tabaaraku wa ta'ala rek la ñeel ndax ay aqam la jaamam yi wor ko ko joxel defal ko ko waye nak defal ko ko mom dong manam daldi ko koy selalal bu ko defé borom téré bi mune war ruku'u was sujud mune kadhalika ruku' ak sujud ñaar yoyé ay xéetu jaamu la yo xamanteni ni sunu borom tabaarak wa ta'ala dong la ñeel borom téré bi mu né ndax kat sunu borom mom mo diglé ruku' ak sujood mu né sunu borom mo né ya ayyuhalladhina aamanu ruku'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun e yeen way gëm yi ruko' len sujood len jaamu len sen borom mom dong way def len uk yiwu ngir ngeen taxé mune ruko' mom moy lan mom moy toroxlu go xamanteni ni nit ki kat da ci daldi wacce bopam deungal li nga xamanteni ni moy le fete kaw ca yaramam sujood nak mom moy lan mom moy tek cër yi nga xamanteni ni mom moy cëri sujood yi dal di koy tek ci suuf muy juroom ñaari cër juroom ñaari yax jëbek bakken bi ñaari loxo yi ñaari bëtu womi ak ñaari ciati baram yi tank yi mu andak nak magal andak toroxlu mu ne lolé ak jaamu la kon dal sunu borom dong la ñeel daganut ñuy ruku'al ken daganut ñuy sujootal kenn ma ngok mu ne ki nga xamni dem na ne day ruku'al wala day sujootal keneen ku dul borom bi tabaarak wa ta'ala koge da fay daldi tabbi ci li nga xamanteni ni moy bokale ma ngok bokale moy lan moy jël lo xamni sunu borom moko mom aqi sunu borom la jagleewom la nga defal ko keneen ma ngok lolé mom moy bokale li sunu borom mom nga xamni jaglay sunu borom la nga defal ko kenen lolou moy bokale ma ngok kon day bax lol nit ki jang bokale ba xam moy lan definition bi waaw budul lol rek bo dalé ci wajoju nga xamni mi ngi ci youtube bi ah di sank nit ñi bo defu ndank dina la dugal ci ay leunt leunt mangok ndax dana jël top yonent bi ne la bokale la mom non lay definiré lay bokale waaw mom dal sunna yonent bi la tuddé bokale top yonent bi la tuddé bokale diglé yonent bi ak njangalé yonent bi mom lool la tuddé bokale mangok té kat sunu borom mo né يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اي يين وي گمي توپ لين يالا توپ يونت بي سونو بوروم كاي موญو توپ لو يونت بي نдах سونو بوروم دي نانيو تيري بوكالي با فاري دي نيو ديگال بوكالي موك لول سو امي كاي كونتراديكسيون موي ام تي القران بي ماكو كون بايل خيل لولي بوكو ديفاي كون مونيل ركوع موم كذلك سجود ñaar yoy de ay jaamu yalla lañ kon nit ki bu mu ruku'al bu mu sujoodal ko dul yalla bu mu toroxlul bu mu deungal yaramam gis nga ci deungalin go xamanteni day wacce bopam mu andakuk magal kudul borom bi tabarak wa taala mangok deungal sa bop wacce ko deungal sa yaram gis nga ko mu andal mu andak toroxla akuk magal lolé sunu borom tabarak wa taala rek la ñal mune kon desut ruku'al kudul borom bi tabarak wa taala desut sujootal kudul borom bi tabarak wa taala du xaram lañ wara sujootal du bammel lañ wara sujootal du nit ku kawé ku mag lañ wara sujootal du kenn mangok sujoot mom ak ruku' jami yalla la mangok mune persi ak romain yi dañu nekkon don magal di sujootal seeni buri mu'adh ibn jabal neena bam leen gisee mu daldi wagniko ñew ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam daldi narko sujootal yonante bi terako ndax la mu'az gison gañé don ko def mune ci lolé yonante bi sallallahu alayhi wasallam daldi addu dalne law kuntu amuran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartu al mar'a an tasjuda li zawjiha li 'idami haqqihi 'alayha mune hadith bobu Imam Ahmad daldi nakoy genné ak Ibn Abi Shayba ci hadith Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mune yonent bi ne suma don digal mbindef muy sujootal mbindef kon dina digal jigen mu sujootal borom kërëm ngir lan ngir aqbu reey bi nga xamni borom kërëm amna ko ci mom mune kon lolé da fay woné ne sujoot mom desu ko defal kenn ko dul borom bi tabarak wa taala yonent bi ci bopam mo bañu sujootal ko ndax yonent bi xamé na li sunu borom mom bu bax mangok waye bo fi baye njangal yonent bi dem top waajo ju nek ci YouTube bi ci greer la lay jëme ci greer la lay jëme yonent bi xamé na bu bax la sunu borom mom motax buñ ko naré defal lo xamanteni ni sunu borom moko mom mune dedet li bu len mako defal de go wajam ne won aj'altani lillahi niddan mo ndax man dag ma bëgg def ndend ñeel yalla gis nga waxal bu soba yalla mom dong mangok kon gis nga sunna yonante bi mom moy ñew dila faram faciel dila detayel mbir yi nga xamni moy bokale ak ludut bokale molay detayel dila jangal lan moy tawhid ak lan modul tawhid kon bayil xel lolé bu baakha baakha baax nga wattandiko wajoje nek ci YouTube bi luko neex mo wax bu ko defé kon ñu tek fi sunu baram ñan borom bi tabaarak wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.